Radio 1. Het NOS-journaal. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël doet aangifte tegen het Instagram-account Sam Mokro vanwege het aanzetten tot haat en geweld tegen Joden. Er verschijnen veel diep beledigende antisemitische teksten op het account, zegt het CIDI. De organisatie wil dat het OM de eigenaar van het account en enkele reageerders vervolgt en dat het ook offline wordt gehaald. Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis niet ver genoeg vooruitgekeken, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad is te lang alleen rekening gehouden met de situaties op de IC's en was er ook te weinig oog voor mensen die gezondheidsproblemen kregen door de uitgestelde zorg en ook voor de werkdruk in de ziekenhuizen. Bij de Mexicaanse stad Acapulco is de zware orkaan Otis aan land gekomen. Langs de kust in het zuidwesten wordt het leger nu ingezet. Er zijn inmiddels honderden noodopvangen ingericht en ook scholen in Mexico blijven dicht. En de stemwijzer voor de verkiezingen staat weer online. Er zijn 30 stellingen geformuleerd, onder meer over het bevriezen van huren, een vuurwerkverbod, de stikstofuitstoot en een grotere EU. De stemwijzer van ProDemos is de eerste. Later volgen er ook andere, zoals Kieskompas. ANWB Verkeersinformatie. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Oost richting de A10 Zuid, staat tussen Watergraafsmeer en Buitenveldert 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. Ook op de ringweg, de A10 Noord richting de A10 West, tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten extra. En je bent ook 10 minuten extra kwijt op de A73 richting Nijmegen bij Venray Noord. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijner. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Er zal geen vrede zijn die het waard is om te bestaan zonder dat de Joden de zeggenschap over Palestina hebben, zei de Amerikaanse president Roosevelt nog voordat Israël bestond. En die houding heeft het Amerikaanse beleid sinds de stichting van de Staten Israël in 1948 bepaald. Dat bleek opnieuw toen de regering Biden zich de afgelopen weken vanzelfsprekend als altijd achter Israël schaarde. En daarom is het zo opmerkelijk dat de kritiek op Israël juist nu ook zo hard doorklinkt in met name Amerikaanse studentensteden. Straks horen we wat dat zegt over het huidige Amerika. En we gaan naar Japan, waar een heus woordenboek is gelanceerd, speciaal voor de immens populaire manga en anime, de geschreven en geanimeerde Japanse stripcultuur. Maar we beginnen dichter bij huis met een John le Carré'tje, Spionnen in Brussel. Dus we gaan toch de grens over. Het is 2:30, tijd voor buitenland. Heimelijk afluisteren, fake news verspreiden en andere spionageactiviteiten door Russen in het hart van Europa, Brussel. Je zou verwachten dat sinds de Russische inval in Oekraïne de Europese Unie strenger zou optreden tegen pottenkijkers uit Rusland. Maar niks is minder waar, zo blijkt uit een groot onderzoek van verschillende Europese media. De EU laat ze ongemoeid hun spionagewerkzaamheden voortzetten, tot groot ongenoegen van de Belgische inlichtingendiensten. Voor de Belgische krant De Tijd heeft Lars Boven aan dat onderzoek meegedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar die Russische pottenkijkers. Wij begrijpen uit uw artikel dat ze officieel werken als diplomaten aan de Russische missie bij de Europese Unie. Hoe zeker weten we dat ze voor de Russische inlichtingendienst werken? Waar blijkt dat uit? Wel, de Belgische inlichtingendiensten, vooral dan de staatsveiligheid, onze binnenlandse inlichtingendienst, hebben expliciet natuurlijk de opdracht om dit soort van spionageoperaties en buitenlandse inlichtingendienstenactiviteiten in de gaten te houden in ons land, op Belgisch grondgebied. En dat doen zij natuurlijk ook. Zo hebben wij een geheim document te pakken gekregen waaruit blijkt wat men allemaal weet over verschillende van die diplomaten, Russische diplomaten. En daaruit blijkt dus wel degelijk dat zij clandestine activiteiten hier zouden ontplooien. De Belgische inlichtingendiensten baseren zich daar natuurlijk ook voor op inlichtingen die zij zelf krijgen van buitenlandse inlichtingendiensten. Ja. Bijvoorbeeld als zo'n diplomaat reeds in een ander land actief is geweest, dan worden daarover natuurlijk ook inlichtingen gedeeld. Ja. En clandestine activiteiten, wat houdt dat in? Heeft u een concreet voorbeeld van dat heimelijk gedrag daar in Brussel? Ja, het is natuurlijk een kwestie van allerlei inlichtingen die men verzamelt. En daarvoor ronselt men hier ook natuurlijk gewoon menselijke bronnen. Mensen die informatie aan hen kunnen doorspelen. We weten ook dat het gaat over spionageoperaties. Waarbij men ook helpt bij Russische inlichtingenoperaties die hier plaatsvinden. Maar waar zelfs geen diplomaten bij betrokken zijn. Dus het is een ruime waaier aan soorten operaties die men uitvoert. Maar ook een ruime waaier aan inlichtingen die men verzamelt. Het kan zowel gaan over politieke inlichtingen als over economische en wetenschappelijke inlichtingen. Dat zijn allemaal taken die zijn toebedeeld aan diplomaten die in werkelijkheid inlichtingenofficier zijn en die actief zijn hier in Brussel. Ja, precies, want op zich informatie verzamelen, dat doen diplomaten ook. Maar u zegt, ja, we weten van die mensen dat ze in feite in dienst zijn van inlichtingendiensten. Een naam die vaak voorkomt is die van Kirill Logvinov, een 48-jarige hoofd van de Russische missie daar. Waaruit blijkt dat hij een spion is? Wat weten we over hem? Wel, volgens de Belgische inlichtingendienst is hij een inlichtingenofficier van de Russische inlichtingendienst SVR. Die informatie hebben wij bevestigd gekregen, ook van andere buitenlandse inlichtingendiensten. Het probleem is dat eigenlijk men die Logvinov al vorig jaar het land wilde uitsturen. Alleen zijn er achter de schermen stevige discussies geweest met de Europese buitenlanddienst, dus van de Europese Unie. Want het probleem hier is natuurlijk dat de Belgische inlichtingendienst bevoegd is om al die inlichtingen te verzamelen en de bedreigingen in kaart te brengen, maar dat het uiteindelijk aan de Europese Commissie is om te gaan over de accreditaties en om dus ook te beslissen wie men hier houdt of uitwijst. En daar wringt het schoentje, bijvoorbeeld die Logvinov, ja, die stond eigenlijk al of liep al in het vizier van de Belgische inlichtingendiensten, alleen heeft men die hier gelaten en in eind vorig jaar eigenlijk, zo wat een jaar geleden, is hij dan ook hoofd geworden van die Russische EU-missie hier in Brussel. En ondertussen zijn er natuurlijk nieuwe waarschuwingen uitgestuurd vanuit onze Belgische inlichtingendiensten naar de Europese diensten, ja, dat het zo niet verder kan. En dat er nog anderen naast het hoofd van de missie op die missie, dat die ook zouden werken voor de Russische inlichtingendiensten. Ja, u zei, wij hebben een document in handen waarin dit soort informatie staat, verzameld door de Belgische Staatsveiligheidsdienst. Hebt u hen ook om bevestiging gevraagd? Ja, officieel is er geen reactie vanuit de Belgische Staatsveiligheid. Dat is ook enigszins begrijpelijk, denk ik. Men heeft dit natuurlijk achter de schermen proberen op te lossen. En nu is dit publiek geworden dankzij het onderzoek dat wij hebben gevoerd. Tegelijk hebben wij wel van andere inlichtingendiensten, ook in andere landen, ook bevestiging natuurlijk gekregen dat de Staatsveiligheid hiervan op de hoogte is en dit heeft gemeld. Ja, en dan die EU-kant. U zegt, ja, achter de schermen hebben ze natuurlijk geprobeerd om dat op te lossen. En bijvoorbeeld die meneer Logvinov alsnog het land uit te kieperen. Maar de EU wil dat niet. Wat zegt de EU daar zelf over? Wel, wij hoorden al zelf dat er andere diplomatieke belangen in de weegschaal worden geworpen. Wij hebben natuurlijk de reactie ook gevraagd aan de EU-buitenlanddienst. En daar geeft men een ontwijkend antwoord. Men zegt, we kunnen niet zeggen over individuele diplomaten. Anderzijds wijst men erop effectief dat men vorig jaar in april al 19 diplomaten van die Russische EU-missie het land heeft uitgewezen. Ja. Ook dat klopt natuurlijk. Maar anderzijds zegt men, geeft men geen details over welke andere belangen men inroept om deze personen nu toch hier te houden. En men zegt dat men maatregelen neemt, dat men personeel bewust maakt voor mogelijke spionage. Maar anderzijds moeten we toch wel vaststellen dat er hier echt wel een conflict is tussen enerzijds de Belgische inlichtingendiensten en de EU-buitenlanddienst over de gepaste reactie die zou moeten worden gegeven hieraan. Ja, en wat denkt u, Lars Bové, dat die diplomatieke angst is bij de EU? Waar zijn ze bang voor? Wel, ik denk natuurlijk dat men ervan kan uitgaan dat Rusland een tegenreactie zal hebben. Dat zo is het ook gebeurd bij uitwijzingen vorig jaar. En dat kan natuurlijk een grote impact hebben ook op de diplomatie van onze kant. Als Belgische diplomaten bijvoorbeeld worden uitgewezen in Rusland, dan heeft dat ook bijvoorbeeld op de Belgische diplomatie een belangrijke impact. Wij hebben bijvoorbeeld ook gevraagd aan de Belgische buitenlanddienst, dus onze diplomatie, hoeveel van die Russische diplomaten hier nog aanwezig zijn. Ja. En ook de namen. Maar zelfs het aantal wilde men ons niet geven. Men is dus eigenlijk bevreesd. Eerst riep men privacyredenen in. Maar dan heeft men eigenlijk toch wel gezegd, men is bevreesd dat de internationale betrekkingen hier zwaar onder zouden lijden. Mocht men opnieuw hierover zelfs nog maar informatie verspreiden bij de pers. Dus ondanks een formele procedure op basis van openbaarheid van bestuur, die we daarover zelfs hebben gevoerd, weigert ook de Belgische Buitenlandse Zaken om zelfs nog maar informatie te verschaffen over die Russische diplomaten hier. Toch is de Belgische regering eerder niet bang geweest om ook een flink aantal Russische diplomaten tussen aanhalingstekens uit te zetten. Denkt u dat er vanuit België nog actie wordt ondernomen op deze Russische spionnen binnen de Europese Unie? Het is inderdaad opvallend dat we duidelijk ook de informatie krijgen dat wanneer vorig jaar die uitwijzingen zijn gebeurd, dat de Belgische regering wel is ingegaan op de wensen eigenlijk van de Belgische inlichtingendiensten. Er zijn 21 diplomaten uitgewezen, dan bij de Russische ambassade bij België. Ja. En die zijn ook niet opengesteld meer. Dus men kan eigenlijk geen nieuwe Russische diplomaten op die plaats, want men ziet natuurlijk dat dit telkens een carousel is, waarbij andere inlichtingenofficieren in de plaats dan komen. Maar anderzijds hebben wij ook aan onze minister van Justitie een reactie gevraagd, omdat die bevoegd is voor de inlichtingendienst, de staatsveiligheid. En die zegt veelzeggend, kijk, Belgische overheid is niet bevoegd hiervoor. Als het gaat over de accreditaties van diplomaten bij de EU, ligt de bal in het kamp van de Europese Unie en de Europese Commissie. Ja, u zit er maar mooi mee met die EU op uw grondgebied, hè, meneer Bovee? Wel, dat is het gevolg eigenlijk. Wij hebben wel ondertussen ook al een vicevoorzitter van het Europese parlement die ons toch heeft gezegd dat dit voor hen ook een serieuze kwestie is. Okay. En dat dit ook natuurlijk nog gevolg zal krijgen in het Europese parlement. Hartelijk dank, onderzoeksjournalist Lars Bovee van De Tijd. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Ik zei het al, sinds president Roosevelt al staan de Verenigde Staten vierkant achter Israël. En dat bleek nog eens de afgelopen weken, toen president Biden en andere prominente Amerikaanse politici uit zowel democratische als republikeinse hoek Tel Aviv bezochten om hun onvoorwaardelijke steun aan Israël uit te spreken. Maar ook binnen Amerika lijkt er iets te verschuiven in de publieke opinie. Op Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld klinkt onversneden felle kritiek op Israël. En dat gaat soms heel radicaal. We're taking it down. Why are you taking those signs down? Where are the Palestinians? Why are you taking those signs down? What do you have to do with the kidnapped kids? What's the matter with you? What's the problem? It's a fucking hostage. What's wrong with you? Why are you taking the signs down? What's the matter if it's you or Palestinian? What's happened with Palestinians? It has nothing to do with them. Where are the Palestinians? So put your own sign up. Who took any Palestinians? Why are you taking the signs down? Ja, u hoort hier hoe een man aangesproken werd nadat hij posters van een Israëlische gegijzelde afscheurde. Ook werd er op verschillende campus geprotesteerd tegen de Amerikaanse steun aan de Israëlische oorlogsinspanning. Wat zegt dit over het moderne Amerika? Is Israëlsteun daar nog zo vanzelfsprekend als ze altijd was? Ik ga erover spreken met correspondent Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Dag Carlijn. Goedemorgen. Ja, het begon eigenlijk een beetje met een door 33 studentenorganisaties ondertekende verklaring waarin Israël verantwoordelijk werd gesteld voor al het geweld in de regio. Ik haal de exacte formulering aan, zonder Hamas ook maar te noemen. Hoe bijzonder is het dat studenten, het was op de prestigieuze Universiteit Harvard, maar ook andere studenten op andere campussen zich zo fel uitspreken tegen Israël? Ja, het was inderdaad heel radicaal. Dat heeft ook wel een hoge prijs gehad voor die bewuste studenten. Want zij zijn met naam en toenaam overal online gezet. En er zijn zelfs wat banen ingetrokken. Een aantal studenten waar ze binnenkort aan zouden beginnen. Het is bijzonder in dat Amerika dat toch altijd heel erg pro-Israël is geweest. Maar het staat wel voor een wat bredere verschuiving, zou ik zeggen, onder vooral jonge Amerikanen die toch steeds meer kritiek hebben op Israël. En dat geldt dus voor deze studenten, maar geldt bijvoorbeeld ook voor jonge Joodse Amerikanen. Die ook vaker dit conflict door de lens van racisme en onderdrukking van een minderheid zien. En dus veel meer aandacht hebben voor de Palestijnse kwestie dan de generaties voor hen. Ja, ja, je zet het meteen al in een generatieperspectief. Blijft het daar inderdaad bij? Of is het ook een breder sentiment in de samenleving in Amerika? Ik denk dat het een breder sentiment is onder jongeren, maar ook zeker onder democraten. Er zijn wat peilingen over de sympathieën voor dan wel Israël, dan wel Palestijnen. En daarin zie je de laatste jaren dat vooral onder democraten de sympathie voor de Palestijnse zaak echt opvallend is toegenomen. En dat een meerderheid van de democratische kiezers inmiddels zegt dat ze meer sympathie hebben voor de Palestijnen. En dus zie je ook politiek wel wat langzame verschuivingen. In de eerste dagen zei president Biden vooral dat hij onwrikbaar achter Israël staat. En inmiddels hoor je hem toch ook zeker wel wat meer aandacht vragen voor Palestijnse burgerslachtoffers bijvoorbeeld. En hebben we een verklaring gezien van Barack Obama, toch een heel invloedrijke stem nog steeds in de Amerikaanse politiek, die ook die kant van de Palestijnse burgers nadrukkelijk onder de aandacht brengt. Ja, ik zag zelfs een heel recente peiling, dus van na de aanval van Hamas en ook tijdens de oorlog die nu gaande is, waarin een meerderheid van de democratische kiezers zich uitspreekt tegen militaire steun aan Israël. Ja, en dat is een gevoel dat vooral leeft onder jongeren. Over het geheel genomen is dat verzet tegen die steun, ja, dat is toch wel een minderheid nog van Amerikanen, maar onder jongeren is dat zeker gegroeid tot een meerderheid. Daar heeft president Biden dus ook gewoon rekening mee te houden. En je ziet dat hij toch zijn toon wel iets heeft aangepast in de afgelopen dagen. Ja, en hoe verklaar je die veranderende houding? Dat generatieperspectief, dat speelt hier natuurlijk in Europa ook. Hoe verklaar je het? Ja, ik denk dat de oudere generatie Amerikanen Israël kent en ziet als een veilige plek voor de Joden die nodig was in de naoorlogse jaren. Dat perspectief leeft heel sterk. Er is ook een religieuze kant, vooral onder conservatieve christenen die het grondgebied vanuit de Bijbel zien als het beloofde land voor de Joden. Onder jongeren, die zijn sowieso minder religieus, dus dat speelt al minder. En zij zien het conflict toch meer. Ze zien Israël daarin meer als een machtig land dat een minderheid onderdrukt. Ja, en je zei het al, ook Joodse jongeren, vorige week op Capitol Hill een demonstratie waarbij ook liberale Joodse jongeren bij betrokken waren, die zeiden not in my name. Tegelijkertijd, veel van de kolonisten in de Westbank komen uit de Verenigde Staten, zo'n 15% volgens de laatste cijfers. Er zijn ook grote orthodoxe gemeenschappen in de Verenigde Staten en sterke pro-Israëlische lobbyorganisaties als APEC en de Anti-Defamation League. Worden de standpunten aan die kant ook harder? Ja, er zijn ook wat andere Joodse groepen die juist reageren op die progressieve protesten van inderdaad de mensen die in het Capitool zijn gaan demonstreren. Zij zeggen dat ze deze mensen naïef vinden of zelfs antisemitisch. Dus daar worden ook wel grote woorden gebruikt om juist weer afstand te nemen van de Joodse Amerikanen die zich inzetten voor een staakt het vuren. Want daar riepen zij toe op. Toch blijft Israël voor zowel republikeinen en democraten de steun aan Israël heel belangrijk. Ik had het over Roosevelt, maar president Joe Biden zei in 1986, toen hij nog senator was voor Delaware, dit erover. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Ja, Dat zijn twee democraten die ik noemde, Biden en Roosevelt. Is er nog verschil in die pro-Israël houding tussen de democraten en de republikeinen? Nou, ze zijn daar eigenlijk vrij eensgezind over. In ieder geval in de traditionele politiek. De achterban, wat ik al zei, onder democraten is toch steeds meer sympathie voor de Palestijnen. Maar in de politieke elite is toch vooral veel steun voor Israël. En die is er al heel lang. Dat komt eigenlijk uit de Koude Oorlog nog. Toen is dat echt heel uitgesproken geworden. Omdat Israël toen een aantrekkelijke bondgenoot werd tegen de vrees van invloed van de Sovjet-Unie. Ja. En het is eigenlijk nog steeds, wordt gezien als een stabiele democratische partner in een regio waar de VS belang heeft bij stabiliteit. Ja. En dat wordt eigenlijk gedeeld door beide partijen. Ja, toch is ook in het Huis van Afgevaardigden inmiddels een belangrijke groep jonge linkse democraten aangetreden. Mensen als Ocasio-Cortez en Rashida Tlaib, zelf van Palestijnse afkomst. Die vragen nu ook om een wapenstilstand bijvoorbeeld. Hoeveel rekening moet Biden daarmee houden? Ja, het is een minderheid, maar hij moet daar toch wel rekening mee houden. Want onder jonge kiezers is hij al niet zo heel erg populair. En dit kan daar alleen maar aan bijdragen dat die jonge kiezers volgend jaar, als hij herkozen wil worden, misschien niet zozeer op zijn opponent stemmen, maar bijvoorbeeld thuis blijven. En hij heeft elke stem nodig, zeker in belangrijke staten. En een van die staten is Michigan. Mm-hmm. Echt een swing state in de presidentsverkiezingen. En daar woont een heel grote Arabisch-Amerikaanse, Palestijns-Amerikaanse gemeenschap. Ja. Die zich op het moment echt in de steek gelaten voelt. En die ook felle kritiek uit op Joe Biden. En waar leiders van de gemeenschap het Witte Huis waarschuwen. Want je verliest de stem van deze belangrijke kiezersgroep. Vorige keer heeft Biden daar eigenlijk met slechts een kleine meerderheid de staat Michigan gewonnen. En daar is de stem van die Arabische Amerikanen heel belangrijk. Ja. Dus hij heeft daar echt wel naar te luisteren. En weegt dat dan op tegen het andere belang, namelijk dat van de Jewish vote in Amerika? Er is toch een soort van wet in Amerika dat je zonder de Joodse stem eigenlijk geen president kan worden. Hij zit een beetje tussen een rock en een hard place wat dat betreft, hè? Ja, hij zit daar een beetje tussenin. Over het algemeen stemmen de meeste Joodse Amerikanen op democraten. Ja. Je ziet ook in zijn reactie en zijn steun voor Israël dat hij daar ook absoluut rekening mee houdt. Hij zit tussen die twee groepen in die in de Amerikaanse samenleving toch ook onder spanning staan wel op universiteitscampussen. En waar Biden rekening mee heeft te houden met twee kiezersgroepen. Ja, nou zijn de verkiezingen pas eind volgend jaar. De grondoorlog in Gaza, als die er komt, is helaas veel dichterbij mogelijk. Moet Biden op korte termijn ook al rekening houden met deze kritiek? Hij doet dat op het moment, denk ik wel. Je ziet dat zijn toon verandert. In zijn speech had hij ook veel meer aandacht voor Palestijnse Amerikanen. Sprak hij ook nadrukkelijk over islamofobie bijvoorbeeld. En dat hij daar tegen wil vechten. Dus dat wordt wel gezien, zeker in een staat als Michigan, als een reactie op die kritiek van Arabische Amerikanen. Ja. De grondoperatie, daar lijkt Biden niet zo voor te zijn. In de Amerikaanse media lezen we verhalen vanuit de Amerikaanse autoriteiten die toch heel erg benadrukken dat Israël daar niet klaar voor zou zijn en dat er heel veel vragen over zijn. Dat beeld wordt geschetst dat het Amerika is dat Israël tot kalmte maand en op de rem trapt. Biden heeft in Israël gezegd: maak nou niet dezelfde fouten als wij na 9/11. Na 9/11. Ja. Ja, oké, dus je ziet de kritiek al doorwerken ook in de huidige standpunten van de regering Biden. Dankjewel, Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Buitenland uitgelicht. Niet zo, de niet en niet, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, niet zo, Ja, ik heb even een ronde dansje gemaakt door de studio. Want de liefhebbers herkennen dit meteen. Het is de openingstune van een van de meest populaire anime-series die in Japan op de televisie te zien zijn. En anime staat voor een speciaal soort animaties afkomstig uit Japan. En die zijn vaak weer gebaseerd op de manga-cultuur. En dat is weer het Japanse stripgenre dat inmiddels het grootste stripgenre in de industrie ter wereld is. Omdat er in die Japanse cartoons gebruik wordt gemaakt van zelfbedachte woorden, is er zelfs nu een speciaal woordenboek uitgebracht. Correspondent Anuma van der Veer weet er alles van. Welkom, Anuma. Hey, hallo. Ja, want vertel, wat is dat voor nieuw woordenboek dat nu uitkomt? Ja, kort gezegd, het is een woordenboek voor inderdaad specifieke Japanse subcultuur. Ja. Zo'n fans die geobsedeerd zijn met bepaalde dingen. Dat zijn zogenaamde otakus, dus vooral anime en manga dus, zoals je al zei en liet horen. Maar het leuke is dus, het was origineel een schoolproject. 12 studenten die aan hun universiteit in de stad Nagoya daaraan zijn begonnen. Die begonnen eraan door een soort van verzameling te maken van woorden die dus door otakus worden gebruikt. Nou, het sloeg goed aan. Het project is opgepakt door Sansero, een enorme uitgever van woordenboeken. En die heeft er dus nu inderdaad een heel woordenboek van gemaakt. Ja, want dat otaku, dus, dat zijn dus die manga en anime gekkies, zal ik maar zeggen. Wat is dat precies voor subcultuur? Ja, otaku, dus eigenlijk is het gewoon een synoniem voor iemand die echt een obsessie heeft met iets. Bijvoorbeeld als we in Nederland of in Amerika zouden kijken, iemand die misschien een Spider-Man-obsessie heeft. Nou ja, die zouden je dan in Japan een Spider-Man-otaku noemen. Maar als otaku ga je dan nog een stapje verder. Je gaat echt dingen verzamelen van een bepaald karakter. Dus figuurtjes, stripverhalen, stripboeken, speciale edities van bepaalde kaarten. Maar je moet je bij bedenken dat die cultuur echt enorm is in Japan. Er is geen Japanner die nog nooit een manga heeft gelezen of een anime heeft gekeken. Ik weet niet hoeveel de aantallen zijn, maar het zou me niks verbazen als het echt over honderdduizenden mensen gaan. Ja. En die hebben dan allemaal een soort van eigen taaltje, bepaald jargon. En daar is dan nu dat mooie woordenboek voor gemaakt. Kan je één voorbeeld noemen van een woord uit zo'n woordenboek? Ja, ikzelf vind ik de leukste, vind ik kawawa. Dat zou dan schattig moeten betekenen van het woord kawaii, het Japanse woord. Maar dat is één woord waar het echt één karakter is. Ik denk dat het meest bijzondere woord is oshitaku. Dat is een combinatie van oshi, betekent enorm fan zijn van iets, en otaku dus, ja. Geobsedeerd zijn. En dat betekent dan iemand die echt een obsessie heeft voor een heel specifiek karakter. Okay. En dat woord is zo populair dat het inmiddels ook door niet-otakus wordt gebruikt. Okay. Dus ja, het is misschien ook wel een soort van voorbode voor de toekomst van de Japanse taal. Precies. En een nieuw woordenboek waar u dat allemaal in kunt vinden. Zometeen Villa VDB over mobiele flitsers langs de weg. Wij zijn er morgen weer. NPO Radio 1. Tot 2040 moeten er nog eens 1 miljoen woningen bij. Geld of je leven. De minister die trekt ook duidelijk de regie van die woningbouw weer terug naar het Rijk. Vindt u dat verstandig? Wat nu precies de koers is, vind ik toch lastig om vast te stellen. De EO met geld of je leven. 40% van alle huishoudens is al een eenpersoonshuishouden. Dus meer appartementen bouwen en minder grote woningen? Geef mensen de keuze. Je kan 100.000 woningen in Emmen bouwen, maar daarmee los je de woningnood in de Randstad niet op. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Nu 15 maanden gratis. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Als je op een verjaardagsfeestje dit verhaal zou uitleggen, zou iedereen zeggen,